Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Strażacy dogaszają pożar hali pod Gnieznem. Straty mogą sięgnąć milionów złotych. Komisja weryfikacyjna ujawni raport o stratach stolicy poniesionych w wyniku reprywatyzacji. Trzeba szybciej walczyć z globalnym ociepleniem, ostrzegają naukowcy. W innym razie grozi nam katastrofa klimatyczna. Na miliony złotych szacuje się straty po pożarze hali magazynowo-produkcyjnej w Braciszewie koło Gniezna. Ogień gasiło 30 jednostek straży. Nikomu nic się nie stało. Pożar wybuchł przed północą. Hala jest w środku wsi, więc było zagrożenie dla pobliskich domów. Przez pewien czas była zamknięta droga Gniezno-Kiszkowo. Teraz ruch odbywa się już normalnie. Strażacy jeszcze dogaszają halę, w której produkowano sprzęt gospodarstwa domowego. Przyczyny pożaru nie są znane. Za półtorej godziny komisja weryfikacyjna przedstawi raport na temat strat, jakie stolica poniosła w wyniku reprywatyzacji. Chodzi głównie o pieniądze, które warszawski ratusz stracił, zwracając nieruchomości w prywatne ręce. Wiceprzewodniczący Sebastian Kaleta wyjaśnia, że komisja weryfikacyjna, przygotowując raport, sprawdziła decyzje zwrotowe ratusza wydane w ciągu ostatnich 12 lat. Będziemy mogli się spodziewać skali wartości nieruchomości, które podlegały reprywatyzacji, w tym reprywatyzacji potencjalnie bezprawnej. To będzie szokujący raport, pokazujący to, jak bardzo Warszawa dużo straciła w związku z dziką reprywatyzacją. Szef komisji Patryk Jaki w czwartek podczas spotkania z mieszkańcami stołecznej dzielnicy Praga Południe mówił, że chodzi o miliardy złotych, które mogłyby trafić na inwestycje. Warszawa na wszystkie inwestycje 23 miliardy w przeciągu ostatnich 12 lat. Na wszystkie inwestycje. Podobna wartość nieruchomości oddanych mafii to jest, proszę Państwa, dokładnie taka kwota. Patryk Jaki dodał, że miasto w ciągu ostatnich 12 lat wypłaciło również ponad 190 milionów złotych odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Krajowa Rada Sądownictwa ma już wszystkie zgłoszenia kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Kandydatów jest 25 na 11 miejsc. 1/3 to osoby, które nie wygrały batalii o wakat w pierwszym konkursie, pisze Rzeczpospolita. Jak podaje dziś KRS, powoła zespoły do oceny poszczególnych kandydatów na sędziów. Wybranym udzieli rekomendacji. 28 sierpnia prezydent w obwieszczeniu ogłosił wakaty na stanowiska po 4 w Izbie Cywilnej oraz Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 3 natomiast w Izbie Karnej. To drugi taki konkurs w ostatnim czasie. Do pierwszego naboru stanęło 40 kandydatów. Prezydent wręczył nominacje jedynie 10 z nich, bo Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował o wstrzymaniu wykonywania uchwał w sprawie powołania sędziów do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, przypomina gazeta. Naukowcy ONZ-u apelują o przyspieszenie walki z ociepleniem klimatu. Brak reakcji na globalne ocieplenie grozi katastrofą klimatyczną, ostrzega Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu Narodów Zjednoczonych. W opublikowanym w nocy polskiego czasu raporcie badacze piszą, że należy dążyć do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia do końca wieku. Ich zdaniem ten pułap należy traktować jako ostatni próg bezpieczeństwa, poza którym zmiany klimatyczne mogą stać się nieodwracalne. Wcześniej między innymi w globalnym porozumieniu klimatycznym z Paryża wskazywano 2 stopnie jako granice bezpieczeństwa. Naukowcy prognozują, że jeśli emisja gazów cieplarnianych nie zostaną gwałtownie zredukowane, to wzrost średniej temperatury globalnej przekroczy bezpieczny poziom 1,5% już w 2040 roku. Opublikowany dokument ma być podstawą do negocjacji na szczycie klimatycznym w grudniu w Katowicach. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn tragicznego wypadku w stanie Nowy Jork. W sobotę w zderzeniu limuzyny z innym autem zginęło 20 osób. To najtragiczniejszy wypadek transportowy w USA od niemal dekady. Tragedia miała miejsce w miejscowości Shoali, położonej 250 km na północ od miasta Nowy Jork. Przedłużona limuzyna Ford Excursion nie zatrzymała się na znaku stop i zderzyła ze stojącą na parkingu po drugiej stronie drogi Toyotą Highlander. Łącznie 20 osób poniosło śmierć, sami dorośli. 18 ofiar znajdowało się w limuzynie, włącznie z kierowcą. Zginęło także 2 pieszych. Wszystkie osoby w limuzynie zostały zabite. Informował Christopher Fiori z nowojorskiej Policji Stanowej. Pasażerami limuzyny byli uczestnicy przyjęcia urodzinowego. 20 osób zabitych to makabryczne. To najtragiczniejszy wypadek od bardzo, bardzo dawna. Mówił szef Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu Robert Samuold. Tak zwane przedłużone limuzyny są popularne w Stanach Zjednoczonych podczas ślubów, przyjęć i imprez klubowych. Wyposażone w skórzane siedzenia, bar, nagłośnienie i dyskotekowe światła samochody mogą pomieścić nawet ponad 20 pasażerów. Poza kierowcą i osobą na przednim siedzeniu pasażerowie tego typu aut nie muszą zapinać pasów bezpieczeństwa. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dziki gośćmi honorowymi młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Argentynie. Uratowani w lipcu z jaskini w Tajlandii chłopcy wzięli udział w piłkarskim meczu pokazowym w Buenos Aires. W spotkaniu z zespołem River Plate do lat 13 zremisowali 3-3. Pojedynek rozegrany został na słynnym obiekcie, na którym odbył się finał Mistrzostw Świata w 1978 roku. Rywale zgotowali 12 chłopcom z Tajlandii ich trenerowi gorącą owację, a utytułowany klub przekazał im fioletowe stroje ze swoim logo. No, grupie młodych piłkarzy zrobiło się głośno, gdy zostali uwięzieni pod koniec czerwca podczas zwiedzania jaskini Tam Luang. Przetrwali 9 dni, zanim zostali uratowani przez międzynarodową ekipę nurków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Jan Kałucki. Do dość nietypowej sytuacji doszło w drugiej lidze niemieckiej. Rafał Gikiewicz strzelił gola dla Unionu Berlin. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Gikiewicz jest bramkarzem. Polak w doliczonym czasie wykorzystał zamieszanie w polu karnym i strzałem głową skierował piłkę do bramki. Drużyna z Berlina ostatecznie zremisowała z Heidenheim 1-1. Takich emocji nie było może na naszych boiskach, ale kibice nie narzekali na nudę. Arka Gdynia wygrała nieco niespodziewanie z Zagłębiem Lubin 3-1, Korona Kielce podzieliła się punktami z Jagiellonią Białystok, zremisowała 1-1, a Krakowia przegrała ze swoim sąsiadem z Zamiedzy, Wisłą Kraków 0-2. Porażka to jest taki przyjaciel trenera, który jest ciągle za rogiem i czyha. Na pewno mogę przeprosić tylko kibiców Krakowi, że przegraliśmy trzecie derby. Pierwsze to sam w lustro popatrzę i zobaczę, czy pewnych błędów sam jako trener nie zrobiłem, ale trzeba to przyjąć tą porażkę i jeszcze zrobić wszystko, żeby ci kibice Krakowi byli szczęśliwsi i na razie na pewno nie jestem ich ulubieńcem, ale wiem, że pracuję solidnie i na pewno nie jestem człowiekiem, który się podda. Mówił trener Pasów Michał Probierz. Dziś wyjątkowo nie będzie ani jednego ligowego meczu, a to dlatego, bo rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski. Zawodnicy zjeżdżają się do Katowic, a tuż przed 14 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem selekcjonera Jerzego Brzęczka. Za nami pierwsza kolejka w Ekstraklasie koszykarzy. Wczoraj Arka Gdynia wygrała z Anwilem Włocławek 98-89. Polfarma Starogard Gdański pokonała Miasto Szkło Krosno 105-77. MKS Dąbrowa Górnicza minimalnie przegrała z GTK Gliwice 74-77. Start Lublin był gorszy od Legii Warszawa 67-81. A Polski Cukier Toruń wygrał z Treflem Sopot 76-72. Grali też szczypiorniści. Piłkarze ręczni MKS-u Kalisz przegrali we własnej hali z Wybrzeżem Gdańsk 28-31. I na koniec motosport, bo Sebastian Ogier wygrał rajd Wielkiej Brytanii. Francuz zostawił w tyle reprezentantów Finlandii, Jariego Mattiego Latvala i Esa-Pekka Lappiego. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Belg Thierry Neuville, który ma już tylko 7 punktów przewagi nad Ogierem. Do końca sezonu pozostały 2 imprezy. Ładnie za oknem jest, a w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i nad morzem okresami większe. Na południowym wschodzie miejscami także słabe opady mrzawki, rano zanikające mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatura od 12 stopni w Suwałkach, w Białymstoku 13, w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Jeleniej Górze i Zakopanem 14 stopni, w Zielonej Górze 15, 16 we Wrocławiu, w Kielcach, w Krakowie, Opolu i Przemyślu, do 17 w Rzeszowie i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey w polskiej wersji językowej na PlayStation 4 za jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem. Mediamarkt, precz z nudą. Lubię, gdy jest ponad 40 stopni w cieniu. W cieniu, którego nigdzie nie ma. Lubię, jak mnie pali słońce, bo jestem wtedy na targu w Indiach. A pieniądze na pamiątkowe sari wypłacam z bankomatu bezpłatnie. Na całym świecie. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stand up, little girl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość.

polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Ryszard Petru, koło liberalno-społeczni, dawniej szef Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się zastanawiam, że taka perspektywa teraz z pozycji szefa małego jednak koła w Sejmie, w porównaniu do tego, jak kierował pan Nowoczesną, która była jednym z głównych rozgrywających na polskiej scenie, no jest całkowitą zmianą perspektywy, bo rozumiem, że państwo jako koło, jako ruch w tych wyborach, które tym teraz wszyscy żyją samorządowych, praktycznie nie występują. Nie, nie startuję w tych wyborach. Ale popieram konkretnych kandydatów, natomiast rzeczywiście nie jestem zaangażowany w kampanię wyborczą, co daje też inną perspektywę taką. No czasami jest dobrze mieć moment przerwy, aby przygotować się na kolejne wyzwania. Czyli to taka perspektywa publicysta-analityka, rozumiem, nie, polityka? Nie. I to, bo jestem przecież parlamentarzystą, występuję w Sejmie, przygotowuję działania po wyborach samorządowych. No teraz to są wybory. Na nie się trzeba skupić. Niemniej jednak rzeczywiście jest tak, że inaczej człowiek ocenia rzeczywistość, jak jest w pełni zaangażowany, jest na konwencjach, występuje, angażuje się w kampanię wyborczą, a inaczej, kiedy analizuje to, popiera konkretnych kandydatów, a jednocześnie myśli już o tym, co będzie po kampanii, jakie będą skutki, o wyborach do Europarlamentu, a szczególnie do Parlamentu Polskiego za rok, bo one będą krytyczne. To jakie będą te skutki w takim razie? No wie pan, to dobrze pan dobrze wie, że to zależy od wyniku wyborów, no ale zakładamy, ale mamy że dwie są, tury. Mamy dwie tury, mamy no też sondaże, zgodnie z sondażami, sondaże pokazują przewagę Prawa i Sprawiedliwości. Mniej tego więcej, chyba się wszyscy spodziewają. Tak, więc można zakładać, że pewnie poprawi swój stan, nazwijmy to, posiadania, używając takiego języka, w sejmikach. No i na drugim miejscu będzie Koalicja Obywatelska. To jest pańskim zdaniem udany produkt polityczny, to połączenie... To właśnie zaraz zobaczymy przecież te wybory, bo sondaże sondażami, a dobrze wiemy, jak różniły się w przeszłości wyniki wyborów samorządowych od wyników sondażowych. Miejmy świadomość też tego, na przykład, że są miejsca, takie jak Dolny Śląsk, że w ramach szeroko rozumianej opozycji, na przykład mamy na Dolnym Śląsku listę Rafała Dudkiewicza, która startuje również do sejmiku i która będzie odbierała część głosów w naturalny sposób Koalicji Obywatelskiej. I teraz tak, zobaczymy, jaki będzie wynik. To jest kwestia tego, jaka będzie różnica między PiS-em a Platformą. Jeżeli ona będzie duża, no to będzie porażka koalicji. Jeżeli będzie mała, to nie będzie to porażką koalicji. I to bardzo wiele od tego zależy. Ale potem mamy drugą turę, czyli wyniki wyborów w największych miastach. Ja mówię akurat to, co będzie ciekawe z punktu widzenia politycznego, bo im niższe miasto, tym bardziej kluczową kwestią jest nie ślub partyjny, tylko jakość kandydata. I te wybory to będą pierwszym sprawdzianem po trzech latach siły PiS-u i siły poszczególnych ugrupowań opozycyjnych. I z tego będzie trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość. Ja uważam, że dzisiaj mam problem taki, że w przeciwieństwie do wyborów sprzed trzech lat mamy dużo większą grupę osób niezdecydowanych, czyli ludzie się bardziej zniechęcili do polityki i każda partia polityczna musi przede wszystkim mobilizować swój elektorat. Jeżeli partia nie jest w stanie zmobilizować swojego elektoratu, to nie ma szans wygrać wyborów i uważam, że dużym problemem jest taka populistyczna przepychanka między Platformą a PiS-em ostatnio i uważam, że to jest zły kierunek, jeżeli mogę podpowiedzieć coś Grzegorzowi Schetynie. Ale proszę bardzo, niech pan podpowiada, że Grzegorzowi ty nie, żeby nie szedł tą drogą. Tym bardziej, że Sławomir Neumann przecież pana zapraszał do Platformy niedawno. Ale nie mogę, do Platformy nie mam zamiaru nigdy wstępować, dlatego, że to jest zupełnie inna partia niż zakładałem Nowoczesną. Czym innym jest koalicja rządowa, tak? No wtedy się robi pewnego rodzaju kompromisy, a czym innym jest tożsamość i Platforma nie reprezentuje osób z inicjatywą, osób, dla których wolność gospodarcza jest ważna, dla których ważny jest brak takiego taniego populizmu. To co właśnie reprezentuje Platforma, skoro pan twierdzi, że ona nie reprezentuje poparcia dla wolności gospodarczej? Nie jest to dla nich tak ważne. To znaczy, jeżeli popatrzymy na te ostatnie propozycje, czyli dodatkowa emerytura, niskie emerytury, czy niski wiek emerytalny, czy też w ogóle podejście do gospodarki, która jednak ostatnio jest takie bardziej socjalistyczne, no to można powiedzieć, że niestety idzie w... A, jeszcze powiedział, Platforma powiedziała 500 złotych na wszystko. No to co, pańskim zdaniem, co różni właśnie Platformę od PiS-u? No bo z tego, co pan powiedział... Gospodarczo to niewiele. Panie redaktorze, no to jeżeli pytanie, gdzie jest ta prawdziwa Platforma, czy ta, która mówiła o tym, że obniży VAT, czy ta, która mówi o tym, że wiek emerytalny musi być niski. Przypomnę, Platforma swego czasu podwyższyła wiek emerytalny, a teraz mówi, że chce obniżać, w związku z tym musi się dookreślić, ale na pewno jest grupa ludzi, bo to jest PiS z Platformą walczą być może w pewnym sensie o ten sam lekko konserwatywny elektorat. PiS ma elektorat też bardzo konserwatywny. Platforma jest partią relatywnie konserwatywną, co chociażby było widać w Sejmie, było głosowanie nad uchwałą powołującą święto kapłanów niezłomnych, o ile dobrze pamiętam. No i cała Platforma za tym głosowała, podczas gdy mamy problemy w tym momencie ważniejsze, moim zdaniem. Kwestia pedofilii w kościele to jest, no, była demonstracja wczoraj w Warszawie. Ale poparcie się, Platforma się pańskim zdaniem powinna zaangażować w tę demonstrację? Nie tyle w demonstrację, tylko w temat. W temat. Nie, demonstracji nie musi się nikt zaangażować. Jest teraz interaktywna mapa fundacji Nie Lękajcie Się, gdzie można zobaczyć przypadki molestowania w kościele. Ważne jest to, aby... No ale Nowoczesna się w to zaangażowała, pana była partia. No, nie wiem, może się zaangażowała, tego jakoś nie zauważyłem. Ważne jest, robi to posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, ale temat jest. Tematu nie wolno zamiatać pod dywan. O temacie należy oczywiście rozmawiać rozsądnie, w sposób wyważony i żeby też nie wylewać dziecka z kąpielą, czyli piętnować tych, którzy naprawdę są, powinni być piętnowani. No ja chcę powiedzieć tylko tyle, że w polityce trzeba być wyrazistym, jednoznacznym i się dookreślić. Ale wracając do głównego pana pytania, czym się różni gospodarczo, no to powiem panu szczerze, gospodarczo niestety Platforma zamazała swoje różnice z PiS-em i stąd też moim zdaniem pojawia się olbrzymia przestrzeń niezagospodarowana na ugrupowanie polityczne, które zaadresuje potrzeby tych Polaków, którzy teraz nie chcą głosować. No dobrze, nie chce im się iść do głosowania. Pan mówi, że ta różnica się zamazała i że ona jest praktycznie bardzo trudno dostrzegalna. Gospodarczo. W kwestiach praworządności. No ale jednak jest tak, że występuje teraz Koalicja Obywatelska, już nie sama Platforma. Tam jest pańska była partia Nowoczesna i twierdzą, że to jest najlepszy sposób, że tak powiem, funkcjonowania politycznego. Sądzi pan, że to jest rzeczywiście dobry pomysł, że ta Koalicja Obywatelska to jest coś, co przetrwa i wokół tego będzie się tworzył dalej ten ruch, nie wiem, antypisu, jeśli tak można powiedzieć. Wie pan, to wszystko zależy od wyniku. Jak wygra, to oczywiście się okaże. Jeżeli by wygrało, oczywiście to wtedy tak. Jeżeli przegrywa koalicja, no to pytanie w jakiej skali. Ja rok temu dokładnie próbowałem powołać taką koalicję szeroką od PSL przez Lewicę, Platformę Nowoczesną. Ale się nie udało. Ale się nie udało, nie było chęci. Przykrością stwierdzę, nie było stręci po stronie Platformy i Grzegorz Schetynie głównie, żeby tego typu koalicję powołać. Bo jak się jest najsilniejszym, to chce się mieć po prostu pakiet kontrolny i tyle. No, tak naprawdę. Tak, tylko tak efekt, jeżeli to jest, ma pan rację, że tak się chce, tylko pytanie, czy to jest skuteczne. Bo to, że ja coś chcę, to nie znaczy, że ja wtedy wygram. No i ta koalicja w tym momencie uważam, że jest zbyt zdominowana i narzucona przez Platformę. Widziałem tę konwencję tydzień temu, gdzie po prostu Grzegorz Schetyna powiedział o tych wszystkich propozycjach gospodarczych, tak jakby to były propozycje całej Koalicji Obywatelskiej. Ja sobie takiej sytuacji w koalicji nie wyobrażam. Trzeba pokazać, że każdy jest jednak różny, a koalicja jest tylko po to, żeby mieć ten efekt wyborczy, który uwzględnia sposób liczenia głosów. Jeszcze raz, pan mnie pyta, jaki będzie efekt, czy ta koalicja się sprawdzi, czy też nie. To okaże się po wyborach. Pojawił się jeszcze jeden nowy byt polityczny. On się właściwie pojawił na razie też tylko sondażowo i tak trochę medialnie, ale niby zamierza dalej być bytem, czyli istnieć, czyli partia, umownie mówiąc, Roberta Biedronia. Sądzi pan, że ta formuła, nie wiem, ma przyszłość? To jest coś, co może odegrać jakieś znaczenie na polskim rynku politycznym? Znaczy, po pierwsze, Robert Biedroń musi się określić programowo. Tak, no on pracuje teraz, zdaje się, programowo. No tak, trzeba powiedzieć, czy to jest wolnościowo-gospodarczo, czy jest za populizmem lewicowym typu Partia Razem, bo to jest olbrzymia różnica. No, Partia Razem, przypomnę, tam proponowała swego czasu 70% podatki i trzeba wybrać, gdzie jest bliżej i tak długo, jak on się nie określi, to będzie taka efemeryda na tej zasadzie. Jest jakiś pomysł, nie wiadomo, co to będzie. Określenie się oznacza, że w każdej sprawie trzeba mieć zdanie. Na tym polega polityka. Ja zawsze podkreślam. Ja jestem za tym, że Polacy dostawali 3000 zł emerytury, a nie półtora, ale żeby tak było, to wiek emerytalny musi być wyższy. Na 500 zł na dziecko powinno być na pierwsze, ale nie może to być dla osób zamożnych i to powinno być wyłącznie dla tych. Musi być też dla 500 zł musi być też dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, ale nie może być dla zamożnych. Jestem zwolennikiem tego, żeby było tylko dla tych, którzy pracują. Oczywiście może powiedzieć tak, dla części osób to moja wypowiedź jest kontrowersyjna, niektórym się podoba, niektórym nie, ale jest jednoznaczna. I takiej samej jednoznaczności każdy wyborca oczekuje od partii, na którą chce głosować. Odpowiadając na Roberta Biedronia, ja nie wiem tak naprawdę, co on chce reprezentować swoim nowym ugrupowaniem. Znaczy rozumiem, że wiemy, co chce reprezentować Platforma, nie wiemy, co chce reprezentować, powiedzmy, partia Biedroń, a drugi członek koalicji Nowoczesna. Uważa pan, że ona, że tak powiem, nie wypełnia tego kryterium, o którym pan mówi, czyli jasnego powiedzenia się po stronie takich bardziej liberalnych rozwiązań? Ja zakładam, że wiele osób by tam chciało tak zrobić, ale w tej koalicji niestety jest tłamszona przez Platformę. Czyli przegnieciona. Czyli nie ma, no bo ja rozmawiałem tutaj w zeszłym tygodniu z liderką, z panią Dabry, i ona twierdziła, że to jest fantastyczny projekt, ponieważ daje całkowitą autonomię Nowoczesnej. Rozumiem. Rozumiem, że tak powiedziała, ale to jest moim zdaniem niestety dobra mina do złej gry. Ja będę popierał kandydatów Nowoczesnej w ramach, i codziennie to robię na Facebooku, na ulotkach, tam gdzie mi proszą o poparcie, ale to jest poparcie konkretnych osób, natomiast koalicja jako taka, jako byt, i to pan chyba się ze mną zgadza, to czy to jest dobra formuła na kolejne wybory, okaże się w dniu wyborów 21 października, nie później, nie 4 listopada, kiedy będą wybory do prezydentów dużych miast, tylko 21 października. Od środy w zeszłym tygodniu media, nie tylko media, żyją sprawą czy powrotu afery taśmowej. Tym razem rzecz dotyczy nagranego premiera Morawieckiego, kiedy jeszcze nie był premierem, tylko był szefem banku BZWBK. Spotkanie miało miejsce w 2013 roku. Pańskim zdaniem te taśmy, te nowe taśmy, czy to, co widać na tych taśmach, w jakiś istotny sposób wpływa na sytuację polityczną, czy to jest po prostu już coś zupełnie nieistotnego, stary kotlet? Nie, to nie jest stary kotlet, bo taśmy są ważne z punktu widzenia, one miały wpływ wtedy na politykę i teraz też moim zdaniem mają, ale one pokazują taki układ oligarchiczny między Platformą i PiS-em. To było przerażające, bo on te, na tym samej kolacji czy obiedzie, nie wiem, Morawiecki i jego współbiesiadnicy załatwiali pracę na początku byłemu ministrowi Platformy Gradowi, a jednocześnie synowi Ryszarda Czarneckiego, przypomnę, z dwóch różnych partii, które na co dzień ze sobą wojują. To teraz pan mówi jak Kukiz. Ale ja, wie pan co, ja nie wiem, co mówi Kukiz, natomiast widzę, że to wygląda ohydnie, bo to pokazuje, że to po prostu jest jakiś oligarchiczny układ, który załatwia sobie pracę. Jeszcze tą taką z nonszalansją premier mówi, że stówkę wpłaci, czyli zdaje nie swoje pieniądze. I to jest moim zdaniem zły prognostyk na premiera rządu polskiego, który rozdaje pieniądze nie swoje. No tylko wtedy, to jak mówię, nie był premier, tylko po prostu był banku. Szef. Ale to jest, są prywatne banku. Pieniądze. Ja nie słyszałem o tym, żeby można było komuś stówkę na jakieś zleconka, nie wiadomo jakie, przelać. To bardzo źle świadczy o sposobie myślenia Mateusza Morawieckiego. Natomiast powiem panu tak, jak ja słucham tych taśm, to się nie dziwię, że potem Zbigniew Ziobro nie został postawiony przed Trybunałem Stanu, bo z jakiegoś powodu pięciu posłów Platformy nie zjawiło się na głosowaniu. I powstaje takie wrażenie, że im jest dobrze, jak są tylko we dwoje, czyli PiS i Platforma. Że tak naprawdę tam nikt nikogo za nic ostatecznie nie oskarży. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Ryszard Petru, koło Liberalno-Społeczni. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. Na przykład kupując ekspres automatyczny Siemens za jedyne 3249 zł. Oszczędzasz 400 zł. A kupując telewizor marki LG 55 cali Smart TV za 2422 zł. Oszczędzasz 428 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nodą. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Super tanie, wytrzymałe ubranka? Już teraz w Lidlu kolekcja ubranek z biobawełną. Body lub spodnie dwupak za 14,99, czyli tylko 7,50 za sztukę lub parę. A sweterek z biobawełny już za 24,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną, dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Iladian Direct Plus? Tak, Tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Barbara, no? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem takiego dużego nowego telewizora poczekać na okazję? Mówiłam, mi się, żeby taniej było. A co? No to patrz. Mega okazje w Media Expert. Duży telewizor smart, taniej o 1000 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. Szykuje się zmiana przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu swojego nowego Mercedesa. Skorzystaj z dotychczasowych przepisów i poznaj ofertę atrakcyjnego leasingu, dopóki nie jest za późno. Mercedes-Benz zaprasza. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Straty materialne wstępnie szacowane są na miliony złotych. Strażacy dogaszają pożar hali magazynowo-produkcyjnej w Braciszewie koło Gniezna. Na miejscu pracuje 30 jednostek. Pożar wybuchł przed północą. Hala, w której produkowano artykuły gospodarstwa domowego, m.in. gąbki do mycia naczyń, jest w środku wsi. Zagrożone były pobliskie domy. Na szczęście nikt z okolicznych mieszkańców nie ucierpiał. Przez pewien czas zamknięta była droga Gniezno-Kiszkowo. Teraz ruch odbywa się już normalnie. Policjanci z CBŚP zlikwidowali w Gdańsku fabrykę amfetaminy. Zatrzymali też 5 osób, wśród nich emerytowanego wykładowcę chemii, który dobierał skład i sprawdzał jakość narkotyków. Służby zabezpieczyły 2 kompletne linie produkcyjne oraz 120 kg chemikaliów. Można było z nich otrzymać nawet 60 kg amfetaminy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji narkotyków. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im 15 lat więzienia. Korea Północna jest gotowa udostępnić ośrodki jądrowe i rakietowe międzynarodowym inspektorom, informuje o tym szef amerykańskiej dyplomacji. Mike Pompeo wczoraj spotkał się z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem w Pjongjangu. Sekretarz stanu powiedział, że obserwatorzy wejdą do ośrodka testów rakietowych i na poligon atomowy, kiedy tylko obie strony uzgodnią szczegóły wizyty. Negocjacje w sprawie likwidacji arsenału nuklearnego Korei Północnej trwają od czerwca, od spotkania prezydenta Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dziś poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Bank Szwecji przyzna nagrodę po raz 50. W tym roku czarnym koniem wydaje się być kobieta, a konkretnie Susan Ifey z Uniwersytetu Stanforda, ekonomistka zajmująca się badaniami nad internetem i reklamą. Na giełdzie nazwisk jest więcej pań, a wszystkich nazwisk typowanych na forum Econjob Remorse jest ponad 100. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award to Richard H. Thaler. Tak było rok temu, gdy Akademia uhonorowała badania nad ludzkimi decyzjami i zachowaniami. Średni wiek laureatów ekonomicznego Nobla przekracza 67 lat, przy czym wśród nagrodzonych dominują osoby w wieku od 60 do 64 lat. Nagroda trafiła już do 79 osób. Do tej pory wyróżnieniem tylko raz uhonorowano kobietę. W 2009 roku była to Elinor Ostrom. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Ponad 14 milionów Polaków przekazało w tym roku 1% organizacjom pożytku publicznego. Polacy nazbierali łącznie ponad 760 milionów złotych. To o 15% więcej niż rok temu. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że średnio jedna osoba przekazała niemal 54 zł. Najwięcej pieniędzy zebrała Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Porozumienie między Londynem a Brukselą coraz bliżej, ujawnia agencja Reutera. Premier Theresa May miała zrezygnować z tzw. planu Checkers, który zakładał korzystanie ze swobody przepływów towarów przy jednoczesnym zamknięciu brytyjskiego rynku pracy. Mamy projekt umowy wyjścia, który jest uzgodniony ze stroną brytyjską w 80%. Tak z kolei mówi dziś Rzeczpospolitej minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Minister zaznacza jednak, że na koniec negocjacji zostały odłożone te najtrudniejsze kwestie.

Oj, to był właśnie tytuł tego nagrania. Czekam na znak, to moja kleszcz w naszej piosence dnia. A tu jest znak, wyraźny znak, sygnał, można nawet powiedzieć, że to pierwsze miejsce ostatniego notowania piątkowego listy przebojów programu trzeciego, tak państwo zdecydowali. To była lista wyjazdowa, ale na pierwszym Pablo Paweł i Ludziki. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione, powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów, rytmy są z gestów i odruchów, taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty, a każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty, potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni, nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw, prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Pablo Paweł i Ludziki, Karwowski, jak drewniane 5 złotych. Mówiło się tak przecież, prawda? Drzewiej. Chyba ty. Muzyczny rozkład jazdy. Zdecydowanie. Krystian Hamka. Piosenka dnia za nami, pierwsze miejsce listy przebojów za nami, no to jeszcze słowo o płycie tygodnia. Ulotne, wspólny album Anny Marii Jopek i Brentforda Marsalisa, to nasza płyta tygodnia. Właśnie na niej muzycy starają się usiedlić słowiańską tradycję muzyczną. Poza amerykańskim saksofonistą, naszej Annie Marii sekundowali m.in. Krzysztof Herdzin, Marcin Wasilewski i Maria Pomianowska. Trudno zatem się dziwić, że choć z szacunkiem, to nie nazbyt ortodoksyjnie. Wstępem do całości była piosenka Patrz i słuchaj. Właśnie ta, która z mozołem pnie się po kolejnych szczeblach popularności na liście przebojów trójki. Nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj, patrz i słuchaj. Jest w każdej smudze światła i w deszczu, gdy posłuchaj. Nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj, patrz i słuchaj. Pięknie się słucha tych dźwięków i pięknie będzie się słuchało do końca tygodnia na antenie trójki. Oczywiście. A w sobotę w Markomanii Anna Maria Jopek. Kłaniamy się redaktorowi, bardzo szybą. Dzień dobry. Dzień dobry. Machamy. No a teraz zapowiadamy doroczną pomarańczową trasę kultu. Ona już się zaczęła. Kazik i spółka oraz fani zespołu mają za sobą koncerty na obczyźnie. W Londynie, ojej, Dublinie i Reykjaviku. A część rodzima rozpocznie się już za niecałe 2 tygodnie, 19 października w Radomiu. No, pewien utwór zespołu jest teraz bardzo popularny w pewnym filmie, ale dajmy spokój. Widziałem cię wczoraj wieczorem, widziałem wczoraj cię, gdy padał śnieg, na progu z automatadorem. Kto tak tak do ciebie intensywnie biegu. Pozorne sądy zawijają, że ten co tego tamten chciał. Widziałem idąc całą skrają, na tramwaj jeszcze będę przecież miał. Marysiu, powiem, że Marysiu, proszę cię, że to nieprawda, że facetem jesteś ty. I trasa przebiegnie po całej Polsce, Radom, Rzeszów, Toruń, Gdynia i tak dalej, i tak dalej. Ale finał trasy w Poznaniu nie oznacza oczywiście, że zespół zawiesi sprzęt na kołku na bardzo długo. No, co najwyżej zawiesi wzmacniacze i gitary elektryczne, bo 19 stycznia zacznie się bardziej ekologiczna trasa, czyli Kult Akustik. A niestety chyba, no bo tak powiedzmy sobie, zabierze zespół do, z grubsza tych samych miast. Nie będzie jakichś nowości, więc znów jest Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Warszawa, Gdańsk, Szczecin. Liczba miast w kraju jest ograniczona. A, no to chyba, że tak. No to będzie akustycznie, będzie kultowo. To po 19 stycznia. Zapewne będą też oklaski. To wszystko już niebawem przed nami. A teraz pani, którą kiedyś znaliśmy z takiego przeboju z pewnym panem. Ależ wielkiego przeboju. Ale nie tylko z tego przeboju. Kimbra, nowozelandzka wokalistka, pragnie przypomnieć się polskiej publiczności i 15 marca na zakończenie zimy wystąpi w stołecznej Proximie. Powie do widzenia zimie. No tak się zarymowało. W kwietniu ukazała się jej trzecia płyta zatytułowana Primal Heart, a już 26 października cztery z zamieszczonych tam piosenek doczekają się wydania w wersji akustycznej na mini-albumie zatytułowanym Songs from Primal Heart Reimagined. I w takim anturażu zjawi się w Warszawie, a konkretnie w otoczeniu gitary, pianina i kontrabasu. I bardzo dobrze, Kimbra. Pan Zbyszek napisał szybko, że za 50 lat, a może wcześniej młodzież licealna na lekcjach języka polskiego będzie analizowała teksty Pablo Pavo. Mogę się założyć, że tak będzie. Może tak być, proszę pana. No, mikrotyki były też nominowane do Nagrody Nike. Otóż to chciałem właśnie powiedzieć, że wczoraj przyznano Nagrodę Nike i Paweł Sołtys był nominowany za mikrotyki. Marcin Wicha otrzymał nagrodę. Gratulujemy jeszcze raz, bo robiliśmy to przed 7. A Kolej nawet przeczytał. Tak, i polecam państwu zdecydowanie tę książkę. Za 13 minut 9 to jest ten moment, w którym obchodzimy urodziny 30-lecia koncertów w Trójce. Nasi dziennikarze, artyści wspominają, co wydarzyło się w koncertowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez te lata. 30 lat koncertów w Trójce. Powiem krótko, dziś Fisz. Swój pierwszy koncert, jaki tutaj grałem też z DJ-em, gdzie płyta winylowa w pewnym momencie zaczęła przeskakiwać, ale z drugiej strony to był taki moment, kiedy jeszcze ludzie stali, nie siedzieli na krzesłach, więc był klimat bardzo, bardzo taki klubowy. A na drugi koncert nie mogłem się dostać. Byłem zaproszonym gościem zespołu T-Love i okazało się, że jest jakiś problem z panem Fiszem na liście. No i robiło się wielkie zamieszanie, bo w ostatniej sekundzie ktoś mnie tam wyłowił z tego tłumu, więc już wiedziałem, że to jest bardzo poważnie strzeżone miejsce, gdzie trzeba się naprawdę nagimnastykować, żeby dostać się do środka. I z tego, co pamiętam, ten koncert T-Love to był jednym z ostatnich koncertów granych z publicznością, która stoi. Wszystko skończyło się bardzo dobrze i świetnie to wspominam. Dokąd teraz jedzie, klei się do szyby, rzucam cień, tak ogromny pies. Następny koncert już był siedzący i wtedy trudno uzyskać jakby taką atmosferę klubową, natomiast to się świetnie sprawdziło, gdy graliśmy w angielski Fischer Made płytę Matka, Syn, Bóg, albo Bóg, Syn, Matka, już nawet sam nie pamiętam, jak ta nazwa brzmi dokładnie, ale w takich kameralnych opowieściach ta sala się świetnie sprawdzała. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem tnie w czyste białe światło. Pamiętam też taki koncert w Trójce, gdzie przygotowaliśmy się przez jakiś czas do zagrania wręcz z kwartetem smyczkowym. Natomiast bardzo szybko się okazało, że się nie pomieścimy na tej scenie razem z zespołem organek i tak dalej. No i zrobiło się naprawdę ciasno. Tych zestawów perkusyjnych było wtedy troszkę upchanych. To było chyba przy okazji, kiedy dostaliśmy szczotę od Piotra Stelmacha. To było o tyle zabawne, że w momencie, kiedy chodziliśmy na scenie, a było już dosyć ciemno, mój brat zasiadł nie za swoimi bębnami, bo tych zestawów było troszkę. Był bardzo zdziwiony, że to wszystko jest takie niskie i tak dalej, więc zrobiło się to troszkę straszne. A graliśmy wtedy, stworzyło akurat po Mamucie, więc też takie wspomnienie. Jeśli serce masz, to nie bój się. Jeśli serce ma. Dla mnie to jest sala ewidentnie do grania cichego. Tak jak na koncertach klubowych, my stworzyłem, gramy bardzo głośno, tak samo z Kim Nowak, bo to jest muzyka, która wychodzi gdzieś z ciszy, ale później zamienia się w wielką, taką potańcówkę wręcz. I takie rzeczy w salach bardzo wytłumionych, kameralnych, na siedząco zawsze, no czegoś tam brakuje. Brakuje jakiejś takiej atmosfery, która by była dopełniaczem jakimś tego wszystkiego. Natomiast rzeczy, które są wyciszone, a które często w klubach, gdzie się głośno gada, gdzie czasami ma się wrażenie, że tym cichymi utworami się usypia publiczność, tutaj wybrzmiewają i tutaj można sobie pozwolić na pauzy, na ciszę, ale też na dialog jakiś taki muzyczny. I to odczuliśmy grając wyciszoną część Mamuta, ale także właśnie z Waglewskim Fiszemadek. I pamiętam, że właściwie ten koncert tutaj, taki wyciszony, gdzie siedzieliśmy, też my siedzieliśmy, nie tylko publiczność, ale my, zainspirował nas do tego, żeby na koncertach zupełnie się nie śpieszyć, żeby też spróbować ludzi bardzo powolutku rozkręcać. Problem jaki masz, że w swojej głowie gdzieś będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Tak o koncertach opowiadał Fisz. Koncertowe wspomnienia zbierają przez cały październik Zofia Sylwin i Dariusz Pieruk. Pani Dagmara napisała, że po tych opowieściach nabierała jeszcze większej ochoty na koncert przy Myśliwieckiej i zaczyna polowanie koniecznie. Proszę się do nas wybrać. Proszę słuchać uważnie. Będzie hasło, zapraszamy i wtedy dzwonimy pod numer telefonu znany. Za 8 minut 9 to jest czas na lekturę. 100 książek na stulecie niepodległości. Aleksander Watt. Mój wiek, pamiętnik mówiony. To chyba jedyny w historii polskiej literatury pamiętnik mówiony. W przypadku tej książki trzeba też mówić o dwóch autorach. Mój wiek nie powstałby, gdyby nie Czesław Miłosz. To przyszły noblista wraz z żoną Aleksandra Watta namówili poetę na wielogodzinne wywiady, a potem tekst podali do druku w roku 1977. Dla ciężko chorego Watta rozmowy miały być rodzajem terapii, jako że od kilkunastu lat cierpiał na bóle głowy uniemożliwiające normalne funkcjonowanie. Do czasu publikacji Mojego wieku Watt był znany jako awangardowy poeta. Tu sumuje swoje życie i przedstawia biografię. Opowiada o swoich żydowskich korzeniach, przedwojennym środowisku futurystów, pobycie w sanacyjnym więzieniu, a przede wszystkim zaangażowaniu w komunizm. Jak wielu polskich lewicowców, w Związku Radzieckim odebrał bardzo gorzką lekcję. Po sfingowanym procesie w roku 1941 skazano go na zesłanie do Kazachstanu. Udało mu się stamtąd wrócić tylko dzięki interwencjom polskich przyjaciół. Ten epizod opisała też w swoich wspomnieniach żona pisarza, a Robert Gliński przeniósł je na ekran. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Za 6 minut będzie 9. To jest moment, w którym mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy, zapraszamy na jutro rano. No a po 9 Marek Niedźwiecki. Na do usłyszenia jeszcze Dawid. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Każdy obejrzany film we mnie, problem jest na pewno we mnie.